प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से श्रद्धा गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर् देव महेश्वर, गुरुर् देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। परिभाषा नोट करें। परिणाम, परिणाम की परिभाषा नोट करें। वह मिथ्या कार्य अपने मूल उपादान कारण में विकार लाकर उपस्थित होता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में विकार लाकर स्थित रहता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में विकार लाकर स्थित रहता है। जैसे दूध से दही, दूध से दही, धान से चावल, धान से चावल, गेहूं से आटा, इस तरह यह जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ है। इस तरह यह जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ है, क्योंकि क्योंकि जो वस्तु कभी भी, वह फिर कभी भी अपने उसी असली स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है, फिर वह अपने उसी असली स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, लिखना बंद करें। तीन एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं परिणामी वस्तु के। परिणाम उसे कहते हैं जहाँ मूल वस्तु का परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध का परिवर्तन होकर दही हो जाता है, धान का परिवर्तन होकर चावल हो जाता है, गेहूं का परिवर्तन होकर आटा हो जाता है। अब ये आटा पुनः गेहूं कभी नहीं बन सकेगा, ये आटा रहेगा। ये चावल पुनः धान कभी नहीं बन सकेगा और ये दही पुनः दूध नहीं बन सकेगी। ये नियम है कि परिणामी वस्तु अपने मूल उपादान कारण में फिर वापस लौट नहीं पाती। इसी तरह ये जीव भी ब्रह्म का परिणाम हो जाता तो फिर यह किसी भी साधन से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। ये पॉइंट समझना है। और क्यों समझा रहा हूँ ये बात कि सब दुनिया के लोग कहो, भक्त कहो, यह संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं परमात्मा ऊपर कहीं है और ये जीव पापी नीचे आ गया। ये मन से भ्रम को हटा दो, ये जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ। अगर परिणाम हो जाता तो फिर सारे वेद उपनिषद जो जीव को ब्रह्म कहते हैं वो गलत हो जाते, फिर उपदेश का कुछ फायदा ही नहीं था। जैसे कि चावल चावल ही रहेगा, वो धान बनेगा ही नहीं तो सब साधन बेकार है। ये दही दही रहेगा, अब ये दूध बनेगा नहीं तो सब साधन बेकार है। आटा आटा ही रहेगा, वो गेहूँ बनेगा नहीं तो सब साधन बेकार है। ऐसे ही जीव भी जीव रहेगा तो सब साधन बेकार है। पर हमारे वेद उपनिषद गीता रामायण तो जीव को ब्रह्म बताती है और उपदेश करती है, तो ये जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं है। जैसे कि देख रहे हो ये चने की दाल है और ये बेसन है, तो ये चने की दाल का परिणाम हो गया बेसन। अब ये बेसन पुनः चने की दाल नहीं बन सकेगा, परिणाम को पा गया। ऐसे ही यह गेहूं है और ये उसका परिणाम आटा है, तो अब यह आटा पुनः गेहूं को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये जीव ब्रह्म का परिणाम होता तो ये जीव भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन हमारे सारे शास्त्र तो जीव को ब्रह्म ही समझा रहे हैं। अब दूसरी परिभाषा लिखो, विवर्त। विवर्त वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे पानी से बर्फ, मिट्टी से माठिया, स्वर्ण से अलंकार, लोह से मशीनें, काठ से फर्नीचर, इसी तरह ब्रह्म से यह जीव विवर्त हुआ है। इसी तरह यह जीव ब्रह्म का विवर्त हुआ है। परिभाषा से समझेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ। विवर्त किसे कहते हैं? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में विकार लाए बिना और स्थित रहता है। विवर्त में अपने मूल उपादान कारण में विकार नहीं आता है, पर परिणाम में अपने मूल उपादान कारण में विकार आ जाता है। दूध में विकार आ गया, अब वो दूध नहीं बनेगा। धान में विकार आ गया, अब वह फिर धान नहीं बनेगा। और गेहूं में विकार आ गया, आटा हो गया, वो अब फिर नहीं बनेगा गेहूं। पर इधर क्या कहा है? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है। जैसे स्वर्ण से अलंकार, मिट्टी से माठिया और जल से बर्फ। तो बर्फ हो जाने पर भी जल में कोई विकार जल की सत्ता में कोई विकार नहीं आया। अलंकार बन जाने से भी स्वर्ण की सत्ता में कोई विकार, फर्नीचर बन जाने से भी काठ में कोई विकार, मशीनें अनेकों हो जाने पर भी लोह में कोई विकार, ऐसे ही सृष्टि में अनेक आकार हो जाने से भी ब्रह्म में कोई विकार नहीं आया। इस बात को फिर समझो, परिणाम यह जीव नहीं है, ब्रह्म का यह जीव परिणाम नहीं है। क्या है? यह विवर्त है। विवर्त किसे कहेंगे? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है। जैसे कि स्वर्ण से अलंकार, तो अलंकार हो जाने पर भी कोई भी नाम आकार हो पर स्वर्ण की सत्ता वैसी की वैसी ही रहती है। घड़ा, सुराही, दीपक, माठिया, दुर्गा, गणेश, सरस्वती सब बना डालो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी, चाहे वो दुर्गा बने कि गणेश बने कि सरस्वती बने कि माठिया बने कि दीपक बने। इसी प्रकार स्वर्ण में चूड़ी बनाओ, चेन बनाओ, अंगूठी बनाओ, नेकलेस बनाओ, पेंडुलम बनाओ कि भगवान की मूर्ति बना लो कि चूहा बना लो, वो स्वर्ण जो का त्यों रहता है। ऐसे ही सृष्टि के अंदर ये जो 84 लाख प्रकार के अलंकार कह दो, फर्नीचर कह दो, मशीनें कह दो, जीव कह दो, ये परमात्म सत्ता में कोई विकार, वो जो का त्यों जैसा का तैसा ही है। ये बात को पॉइंट मन में रखना है। और इसमें क्या समझना है? अगर अलंकार को स्वर्ण सिद्ध करना है, अलंकार को स्वर्ण सिद्ध करना है तो क्या करना होगा? उत्तर दो। अच्छा, मेल्ट न करें, गरम न करें, उसको तोड़ा न जाए तो वो क्या? लोहा है। अलंकार वो क्या है? बोलो। बस तो ये समझना है कि जिसका जो स्वभाव होता है, नोट करो, उसको पाने के लिए कोई साधन करना नहीं पड़ता। जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए किसी प्रकार का साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए किसी प्रकार साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर माठिया को माटी सिद्ध करना है तो फिर क्या करना होगा? टुकड़े करना होगा, चूरा करना होगा। बोलो बोलो। कुछ करने की जरूरत नहीं, माठिया तो माटी ही है, माटी ही है, उसको तोड़ने की, गुंड करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बर्फ को अगर पानी सिद्ध करना है तो क्या करना होगा? बर्फ तो पानी ही है, बर्फ तो नाम मात्र रख दिया है, चूड़ी चेन अंगूठी तो नाम मात्र रख दिया है, घड़ा सुराही दुर्गा गणेश तो नाम मात्र रख दिया है, कुर्सी टेबल खिड़की दरवाज़ा तो नाम मात्र है, है तो केवल काठ, है तो केवल लोहा, है तो केवल माटी, और है तो केवल जल, और है तो केवल स्वर्ण। इसी तरह यह जीव ब्रह्म है, इसी तरह यह जीव ब्रह्म है। ब्रह्म होने के लिए, अस्तु, ब्रह्म होने के लिए किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म होने के लिए, जीव को ब्रह्म होने के लिए किसी प्रकार के साधन करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। सोचो सोचो, ये वेदांत विषय कितना उच्च कोटि का है और कितने कितने पुण्यों के फल से ये प्राप्त होता है। ये साधारण विषय नहीं, साधारण विद्या भी नहीं, इसे राज विद्या गीता के 9 अध्याय के 2वें श्लोक में राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इतनी ये प्रत्यक्ष और गोपनीय और प्रत्यक्ष फल देने वाला साधन है, जिसको जवान बालक बूढ़ा रोगी निरोगी कोई भी कर सकता है। अष्टांग योग सब नहीं कर सकेंगे, प्राणायाम आसन ये सब नहीं कर पाएंगे, ये भगवान की भक्ति की सब सामग्रियाँ जुटा नहीं पाएंगे, पर इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस बर्फ को जल पहचान लेना है, चूड़ी चैन अंगूठी को केवल सोना पहचानना है, ये घड़ा सुराही दीपक इनको बस मिट्टी पहचानना है, मिट्टी बनाने का कुछ साधन नहीं, जल को बनाने का साधन नहीं, स्वर्ण बनाने का साधन नहीं, ऐसे ही जीव को ब्रह्म पहचान लेना है। जीवो ब्रह्मेव केवलम, वेद कहता है जीव केवल ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जैसे कि माठिया केवल मिट्टी है, इसके अलावा कुछ भी मिलावट नहीं है, यह आपकी फर्नीचर ये केवल काठ है, ऐसे ही ये जीव केवल बोलो हाँ, ये उत्तर तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए। इसीलिए संसारी तीन तीन चार चार एग्जाम्पल उदाहरण दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी बुद्धि को उसी तरह एडजस्ट कर ले की बात ये है। तो अब जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए किसी प्रकार साधन करने की आवश्यकता, ये लिखा चुका हूँ ना, लिख लिया है ना, इसको भी और समझ लो। शक्कर बनाने में समय लगता है, सब जानते हैं, वो गन्ने को मशीन में डाला जाता है, फिर रस निकलता है, फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर हीटर में उसको सुखाया जाता है, फिर वो बनता है, समय लगता है। पानी को जमाने में समय, फ्रिज में रखो 2 घंटे 3 घंटे उसका वैसा ही टेम्परेचर मेंटेन करो, तब वो आपको मिलता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना होगा, बोलो क्या करना होगा जिससे वो मीठी बने, क्या डालना होगा, कौन सा रस डालोगे जिससे शक्कर चीनी शुगर मीठी बने, उत्तर क्या निकलेगा, वो तो स्वभाव से ही मीठा है, स्वभाव से ही मीठा है। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जाने दो, नीम को कड़वा करने के लिए क्या उसमें रस डालना होगा, कुछ नहीं, बोलो कुछ नहीं, कुछ तो डालोगे नहीं, क्यों नहीं, उसका स्वभाव है, जाने दो। अग्नि को गर्म करना है तो भाई क्या क्या करोगे, अरे अग्नि को गर्म करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, लकड़ी कोयला पेट्रोल डीजल केरोसिन, बोले अग्नि तो स्वभाव से ही गर्म, अग्नि स्वभाव से ही गर्म, तो उसे और उष्ण करने के लिए साधन की जरूरत नहीं। ऐसे ही जीव को ब्रह्म होना है तो क्या करना होगा, अब उत्तर निकालो, इसी के लिए इतने एग्जाम्पल हैं। जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव तो केवल ब्रह्म, तो फिर इसको ब्रह्म होने के लिए ना हिमालय पे चढ़ना है, ना अमरनाथ में मरना है, ना आपको तिरुपति जाना है, ना वैष्णो देवी जाना है, ना चार धाम की यात्रा करना है, ना अयोध्या वृंदावन की चक्कर लगाना है, ना कोई आपको घर छोड़ के बाबा बनना है, ना आपको कोई संन्यास लेना है, जीव तो स्वभाव से ब्रह्म है। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कोई साधन करना नहीं पड़ता है। और एक परिभाषा लिखें, उपाधि, उपाधि वह मिथ्या कार्य नहीं, उसको दूसरे तरीके से लिखवाता हूँ, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा पृथक रहते हुए, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा पृथक रहते हुए लक्ष्य वस्तु को सबसे पृथक दर्शाए, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से पृथक रहते हुए लक्ष्य वस्तु को सबसे पृथक दर्शाए उसे उपाधि कहते हैं, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे माकड़ वाला मकान, जैसे माकड़ वाला मकान। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रुद्रप्रसाद बहुत ही विद्वान, बहुत ही सज्जन, बहुत धार्मिक पुरुष हैं। अब आप कहेंगे कि स्वामी जी जिसकी तारीफ कर रहे हैं भाई, वो कौन व्यक्ति है, किधर व्यक्ति है, कैसे उसको जाने? तो अब यहाँ उपाधि कुछ ढूंढना पड़ेगी। उपाधि से उपहित की पहचान होती है। तो भाई जिसने लाल टी शर्ट पहन रखा है रेड कलर का, वो रुद्रप्रसाद है। आपने अगर गर्दन घुमाई घुमाई, हाँ हाँ हाँ हाँ, वो बैठा है। तो अब लक्षण देख लो, किसी में वो घटता नहीं है, वो लाल रंग का टी शर्ट किसी में नहीं घटता है और उसी व्यक्ति में घट रहा है। तो वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु, लक्ष्य वस्तु हमारा क्या है, रुद्रप्रसाद, वो हमारा लक्ष्य, उससे मिलना, उससे हमारा काम है। तो अब हम कैसे उसको पहचानेंगे? किसी से पूछा, भाई हमको रुद्रप्रसाद के घर जाना है, तो बता दो उसका क्या पहचान है। बोले वो सामने मकान है। और वो सामने मकान, तो कई मकान सामने हैं, किस में जाएंगे? कोई भी समझेगा कोई चोर आ गया। तो अचानक वहाँ पर बंदर आकर बैठ गया, तो बंदर क्या बन गया, उस मकान का लिए उपाधि, और मकानों के ऊपर वो है नहीं, और सब मकानों से उस मकान की अलग पहचान करा रहा, क्योंकि बंदर वहाँ पर ही बैठा है। तो ये उपाधि, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से पृथक भी रहती है। अब वो जो लाल रंग का टी शर्ट है, वो उसके रुद्रप्रसाद से सदा के लिए चिपका हुआ, कल वो दूसरा कोई कलर का वाइट पहन लेगा, ब्लैक पहन लेगा, पर उसने सबसे अलग उसकी पहचान भी करा दी और सबसे वो अलग भी है। लाल रंग का स्वेटर या बंदर वाला मकान या झंडे वाला मकान या जिसके आगे कुत्ता खड़ा है, बस वो कुत्ता से हमको पहचान हो गई इस व्यक्ति का ये मकान है। वो कुत्ता कहीं भी चला जाए। कुछ कठिनाई लग रही है उपाधि समझने में? अच्छा, तो अब इधर तुमको राम से पहचान करना है, कृष्ण से कुछ काम है, कि शंकर से कुछ काम है, दुर्गा से कुछ काम है, गणेश से काम है। तो आपने पूछा, भाई हमारे को राम से मिलना है, हमें कृष्ण से मिलना है, हमें दुर्गा शंकर से मिलना है, पहचान बताओ, हम कैसे वहाँ पर पहुँचें? तो कहा, भाई देखो, जिसके हाथ में धनुष बाण है वो राम है, जिसके हाथ में मुरली है वह कृष्ण है, और जिसके हाथ में त्रिशूल है वह शंकर है, और जो बाघ पर सवारी है वह दुर्गा है, और जिनकी मटकी मोटी है बाहर निकली है और सूंड है वह कृष्ण है, वो को गणेश है, ठीक है ना? अब ये उपाधि हो गई और हम उनसे पहचान लिए। अब समझना इस बात को, कभी नहीं सोचा होगा, ये राम के हाथ में धनुष बाण सदा नहीं रहेगा, और कृष्ण के हाथ में मुरली भी सदा नहीं रहेगी, और शंकर के हाथ में ये त्रिशूल भी सदा नहीं रहेगा, और ये दुर्गा भी 24 घंटे 12 ही महीने बाघ पे चढ़ी नहीं रहेगी। ये तो अज्ञानी लोगों ने एक एक कल्पना कर ली है। जब जरूरत पड़ी राम को, गए थे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने, असुरों से बचाने, तो उन्होंने धनुष बाण हाथ में रख लिया, या वनगमन किया तो हिंसक पशुओं से बचने के लिए, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे तब क्या धनुष बाण लेकर जाएंगे? वो शंकर जब पार्वती के पास जाएगा तो भाला त्रिशूल लेकर जाएगा, वो कृष्ण जब अपनी पत्नी से मिलेगा तो क्या मुरली बजाता ही रहेगा? तो और काम कब करेगा? सोचो, ये तो एक कोई परिस्थिति के लिए उन्होंने धनुष बाण लिया, किसी ने मुरली ली, किसी ने त्रिशूल लिया, और किसी ने कुछ और अपना रूप बनाया। तो ये उपाधि है, ये सदा नहीं रहेगी। जैसे वो बंदर उस मकान पे सदा नहीं रहेगा, जैसे लाल स्वेटर उस रुद्र के ऊपर सदा नहीं रहेगा। ऐसे ये धनुष राम के पास सदा नहीं रहेगा। अब वो जमाना और था, अब वो राइफल नहीं ले सकता है, अब वो पिस्तौल नहीं ले सकता है, क्या वो पुराने जमाने के ही अब उन शस्त्रों का क्या करेगा? जब तक वो धनुष छोड़ेगा तब तक तो उधर से गोली इधर हो जाएगी। रावण के हाथ में आ गया, समझ लो कि मशीन गन आ गई। तो वो एक समय पे बस फिर वो सदा नहीं रहता है। तो ये मन में पक्का कर लो कि ये मुरली ही कृष्ण है और धनुष ही जो है राम है और त्रिशूल शंकर ये नहीं है। ये तो कोई समय के लिए उन्होंने धारण कर लिया, वो काम खत्म हो गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। समझ लो तुम्हारा पति मिलिट्री में हो और वो तुम्हारे घर में आए और साथ में वो भी सब ऐसे के ऐसे ही लेके घर में घुसे, तो तू के तू बाहर ही रहे भैया, हमको डर लग रहा हमारे बच्चे भी घर में छुप जाएंगे, ये तो गोली से चला देगा। तो ये उपाधि कभी कभी होती है, सदा नहीं रहती। अब लिखो विशेषण, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा मिलकर रहता है, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा मिलकर रहता है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा अलग रहता है ना सदा मिलकर रहता है, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा मिलकर रहता है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है। जैसे काला कुत्ता, सफ़ेद गाय, छोटा बोना आदमी, अंधा आदमी, लंगड़ा आदमी, सफ़ेद बिल्ली। अब ये जो लक्षण आपको बता रहा हूँ ये विशेषण के हैं। विशेष वस्तु में जो सदा रहता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, ये कभी भी सफ़ेद काला रहेगा जीवन भर, और सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद ही रहेगी, वो कभी काली नहीं बनेगी। छोटा आदमी छोटे ही रहेगा, वो 5.5 फीट का कभी नहीं बन पाएगा। अंधा आदमी अंधा ही रहेगा, लंगड़ा। तो ये विशेषण हुआ, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु में सदा रहता है, ये विशेषण है ना, काला रंग, सफ़ेद रंग, हाँ, या भूरी बिल्ली, छोटा आदमी, ये सदा रहेगा। ऐसे ही परमात्मा के संबंध में अब हमें जानना है। तो परमात्मा को उपाधि तो जान ली, मुरली वाला है, धनुष वाला है, त्रिशूल वाला है वो। अब परमात्मा का असली रूप तो बोले सच्चित आनंद, नोट करो ये परमात्मा का विशेषण है, ये कभी नहीं बदलेगा। काला कुत्ता काला ही रहेगा, सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद रहेगी, ऐसे ही यह जीव सच्चित आनंद ही रहेगा, चाहे जो आकार में आ जाए, बिल्ली बने कि कुत्ता बने कि मनुष्य बने कि गुरु बने कि भगवान बने, कुछ भी बने, लेकिन सच्चित आनंद ये विशेषण सदा रहेगा। इसमें कभी परिवर्तन, उपाधियां बदल जाती है समय समय पर परिस्थितियों में, लेकिन ये विशेषण कभी बदलता तो सबका विशेषण जितने बैठे हैं अपना स्वभाव सच्चित आनंद है। तो सच्चित आनंद को पाने के लिए कुछ साधन करने की आवश्यकता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अब लिखने का काम रोक देते हैं, परिभाषा मुख्य कल बताऊंगा, और अभी कल तक जो विषय चला उस पर थोड़ी चर्चा करें कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है सत्संग के द्वारा, कि केवल मैं अपना और आपका भी समय नष्ट हो रहा है, है? तो ये जानना है मुझे। तो कल हमने परिभाषा जानी थी अखंड की। अखंड किसे कहते हैं भाई? जो जो सब देशों में रहे, सब कालों में रहे, सब रूप, उसको अखंड सत्ता कहते हैं। अखंड तो सब बोलते हैं पर अखंड कोई जानता नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि अखंड है का मतलब सब देश में। तो सब देश में तो जिस देश में जिस जगह बैठे हैं वो भी है। जब सब देश में तो हमारे देश में भी, जब हमारे देश में है तो सब प्रांत में भी, और जब सब प्रांत में है तो सब जिला में भी, और सब जिला में है तो सब नगर में भी, और सब नगर में तो फिर नगर के घर में भी, और घर में है तो फिर घर के सब में भी। तो परमात्मा के लिए कहीं भी आगे बढ़ने की आवश्यकता, खोजने की जरूरत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, तो ये उसका ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान। अज्ञान क्यों है? है अपने अंदर और ढूंढ रहा है बाहर। तो इसी प्रकार परमात्मा कहाँ है? सबके अपने अपने हृदय में। बोलो, हृदय में। ये हनुमान क्या दिखा रहा है? सबके हृदय में, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है? महाज्ञान है, क्यों? पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो, तो बिना पढ़ा लिखा है उसकी तो बात छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, और फिर भी हम उसे बाहर खोज रहे हैं। परमात्मा को अपने से कभी अलग मत मानो। आंखें बंद करो। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं, जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, जब मैं हुलहुली करती हूँ परमात्मा ही मुझ में हुलहुली, जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं सुनती हूँ जब मैं खाती हूँ जब मैं सोती हूँ जब मैं उठती हूँ। आँखें खोल लें और अब अपने अंदर अनुभव भी करें। भगवान ने बुद्धि दी है, शिक्षा भी प्राप्त की है कि उसकी शक्ति के बिना कोई हमारी क्रिया, कोई भी अच्छी से अच्छी या बुरी से, तो परमात्मा कहीं मंदिर में तीर्थ में बैठ के वहाँ से शक्ति पहुँचा रहा कि अंदर ही बैठा है? अंदर ही बैठा। तो अब ये विचार जगाना है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ परमात्मा है, क्योंकि वो सब देशों में है। तो जो उसे बाहर ढूंढने जा रहा है वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? बोलो, ब्रह्मत्यारी। कौन सा? ब्रह्मत्यारी। ब्रह्मत्यारा है, क्योंकि उस अखंड ब्रह्म को हमने परछिन्न कर दिया, एक देशी कर दिया। जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमने उससे उसको बाहर बिठा दिया। अब हुलहुली करने की जरूरत क्या? वो तो अभी पहले से ही है। अब ये माला करने की जरूरत क्या? वो तो पहले से ही है। ये पूजा करने की जरूरत क्या? वो तो पहले से ही है। वो मंदिर जाने की जरूरत क्या? वो तो पहले से ही है। घूमने के लिए कश्मीर भी जाओ, वृंदावन चले जाओ, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, पर परमात्मा वहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ में, केदार में, मानसरोवर में, तो ये पाप हो जाएगा, ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। उस ब्रह्म को जो अखंड था, हरि व्यापक सर्वत्र, तुमने उसको परछिन्न कर दिया। तो जो उसको पुकार रहा है, जप कर रहा है माला लेकर, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? ब्रह्मत्यारी। बोलो, ब्रह्मत्यारी। याद रखना, परमात्मा हमारे श्वास श्वास में है। कल समझाया था ना, श्वास श्वास में। पुकारना किसे पड़ेगा? अपने को, कि जो हमसे दूर है? अरे आप उच्चारण करोगे, पुकारोगे किसको, अपने को कि दूसरे को? और परमात्मा को दूसरा मानना महापाप है। परमात्मा तो अपना आप है, सेल्फ है, वो खुद हमारा चेतन सत्ता। इसलिए जो जप करते हैं, माला करते हैं, वो परमात्मा को अपने से दूर हो जाते। बोलो दूर। और परमात्मा कहाँ बैठा है? तो क्या अपने आप को पुकारना पड़ेगा? नहीं। अपने आप की माला करना पड़ेगी? नहीं। कुत्ते को आवाज़ दोगे तो आएगा, नौकर को आवाज़ दोगे तो आएगा, बेटा बेटी को आवाज़ दो आएंगे। क्या परमात्मा भी बेटा बेटी की तरह, कुत्ते कुतिया की तरह कहीं दूर है जो तुम्हारे माला करके जप करके तुम उसको बुला लोगे? पर ज्ञान नहीं है विचारों को जब तक कि सद्गुरु नहीं मिलता। अपने अज्ञानता के साधनों को ही करते हैं और बड़ा अहंकार रखते हैं कि मेरे बराबर कौन भगत होगा। 24 घंटे माला चलती है, 4-4 घंटे पूजा चलती है, 6-6 घंटा ध्यान करता हूँ, पर वे नहीं जानते इस सत्य को कि इनसे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो अब आप परमात्मा रूप ये कैसे विश्वास करोगे? तुम परमात्मा रूप ये कैसे मानोगे? सब रूप परमात्मा, ठीक कहा, सब रूप परमात्मा के तो हमारा कोई राक्षस का रूप थोड़े ही है, हम भी परमात्मा। क्योंकि वेद कहता है नेह नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी अन्य नहीं। जैसे अंगूठी, चूड़ी, चैन, टॉप्स, ये सब क्या हैं? एक एक, अरे बोलो ना, सोना है। सोने से अलग किंचित भी, चाहे छोटा सा छोटा हो कि बड़ा हो अन्य, तो ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। तो सब रूप परमात्मा के। अच्छा, तो ये जो कल ज्ञान पाकर घर गए थे, घर जाते जाते, घर में पहुंचकर, और कल आज दिन भर में किसी के जीवन में कुछ अगर परिवर्तन वाणी में, व्यवहार में, दृष्टि में और कर्म में अगर अंतर पड़ा है आज, तो हाथ उठा के बताए, समझ कर उठाना, वाणी में, क्रिया में, दृष्टि में, व्यवहार में फर्क पड़ गया। क्यों? विवेक जग गया, अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें तो मेरे प्रभु बैठे हैं, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे भगवान का मंदिर है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं भगवान की चोरी करूँगा, भगवान के करूँगा। आदमी सतर्क हो जाएगा। ये है ज्ञान का चमत्कार। वो औषधि क्या जो रोग ना मिटाए, वो भोजन ही क्या जो भूख ना मिटाए, वो पानी ही क्या जो प्यास न मिटाए, और वो ज्ञान ही क्या जो जीवन में सत्य का साक्षात्कार न कराए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब सोते हैं, तो प्रायः सब अपने अपने उत्तर देंगे जिसको जैसे समय मिलता है, लेकिन मैं एक उत्तर सबके लिए कह देता हूं। प्रश्न मेरा है आप कब सोते हैं, उत्तर है हम सब समय सो रहे हैं। वी आर ऑल स्लीपिंग एवरी टाइम, सब समय। सोने का मतलब बिस्तर पर पड़े रहना नहीं, सोने का मतलब आंख बंद करना नहीं, सोने का मतलब है अपने को देह नाम रूप वाला मानकर जीना। जो भी अपने को ये देह का नाम जाति वाला मानकर जी रहा है, वेद कहता है मोह निशा सब सो अनहारा, सब सो रहे। हम सोते सोते ही कंप्यूटर चलाते हैं, सोते सोते ही सिलाई मशीन पर काम करते हैं, सोते सोते ही मोटरसाइकिल कार चलाते, सोते सोते ही हम अपना ऑफिस में कॉलेज में काम करते हैं। सोने का मतलब अपने को देह नाम वाला जानना। तो अब हम कब जागेंगे, तो आप कहोगे हमारी सुबह नींद खुलती है कोई की कब ना, जिस दिन हम अपने को जानेंगे, दोनों पॉइंट नोट कर लेना, जिस दिन हम अपने को पहचानेंगे बस उसी दिन जागेंगे, बाकी तो हम सब समय सोते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से सोते चले आ रहे हैं। अपने आगे की जगह पूरा करो, जन्मों जन्मों से सोते चले आ रहे हैं। ये एक मौका मिला है भगवान ने दया करके, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के सोते सोते होने के बाद ये जागने का एक चांस दिया है। इसमें आकर जो आत्मा को जान लेगा, अपने को पहचान लेगा, वही जागा है। और जो अपने को उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये अगर मान के जी रहा है तो यह सो रहा है। इसलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राण निबोधता क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ तत्कव्यो वदंती। ए अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो, अज्ञान निद्रा में अनादि से सोने वाले भव्य जीवो, जागो जागो जागो, और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में चले जाओ, किसी श्रोत्रिय महापुरुष के, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में चले जाओ और अपने अनादि काल के भूले हुए आत्मस्वरूप को जागृत कर लो। मनुष्य जीवन की महिमा इंजीनियर बनने में नहीं, डॉक्टर बनने में नहीं, वकील बनने में नहीं, प्रोफेसर बनने में नहीं, मैकेनिक बनने में नहीं, नृत्यकार संगीतकार बनने में नहीं, मनुष्य जीवन की महिमा है तो आत्मज्ञान पाने से है। आत्मज्ञान पाकर ही मनुष्य जीवन सफल होता है। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन पशु की तरह व्यर्थ होता है। तो आज का विषय पर दृष्टि अपनी लाते हैं, परमात्मा सबके अंदर है। कल आपको बताया था वो परमात्मा जगन्नाथ है। जगन्नाथ की मूर्ति में और कृष्ण की मूर्ति में कल का अंतर भी देखा। ये कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, ये व्यक्ति का प्रतीक है, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का मूर्ति बोलो शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि शक्ति निराकार होती है और व्यक्ति साकार होता है। इसलिए राम के, कृष्ण के सुंदर अलंकार से सजे हुए शरीर है, अंग है, किंतु जगन्नाथ महाप्रभु के ना हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना मुख है, ना सर है, ना उनका कोई गांव है, ना पिता है, ना माता है, ना जन्म है, ना मृत्यु। तो ये किसका सिंबल है, व्यक्ति का कि शक्ति का? तो वो जो शक्ति स्वरूप परमात्मा जगन्नाथ है, फिर वही जब पृथ्वी पर कुछ पाप बढ़ जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तो वही निर्गुण निराकार ही परमात्मा सगुण साकार रूप में पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर अपना काम करके फिर चले जाते हैं। तो कल आपको निर्गुण निराकार को भी फिल्म में दिखाया था पर्दे पर, कि निर्गुण निराकार ही कैसे सगुण साकार बनकर उतरता है पृथ्वी पर और यहाँ का काम करके फिर वापस वो कैसे लौट जाता है अपने असली, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, ये कल आँखों से आपको दिखाया। और नंबर दो में आपको ट्रेन के द्वारा भी समझाया कि ये जीव और ब्रह्म कभी अलग हो ही नहीं सकते, है ही नहीं, हो सकेंगे नहीं। जैसे ट्रेन पटरी से कभी अलग चल सकेगी नहीं, गति ही नहीं होगी। ट्रेन जब भी चलती है तो पटरी के सहारे चलती है, ये जीव जब भी चलता है तो ब्रह्म पटरी है, बेस है, आधार है, उसके सहारे ही। तो हमारा भी दिन भर का जो भी कार्यक्रम होता है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, किसके सहारे होता है? परमात्मा, वो पटरी है, बेस है, और ये शरीर हमारा ट्रेन की तरह है। तो परमात्मा से कभी कोई जीव अलग, ये कल का प्रैक्टिकल आपको समझाया था। और वो जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उसे पाने के लिए फिर आपको चार एग्जाम्पल दिए थे कि दूध हर अन्न में है, हर फल में है, हर सब्जी में है, हर छाली में है, हर घास पत्ते में है, हर पानी में है, हर मल में भी दूध है। पर हमें पाना है तो हम किसी दूध देने वाले प्राणी से ही दूध को प्राप्त, हम हर वस्तु से दूध को प्राप्त। सेकंड एग्जांपल, हर पुष्प में महु है, पर हम पुष्पों से महु नहीं निकाल पाएंगे, महु चाहिए तो महु के लिए मधुमाछी के पास जाकर ही प्राप्त करेंगे। तीसरा एग्जांपल दिया था, ये आकाशवाणी सर्वत्र है लेकिन हमें सुनना है तो बिना ट्रांजिस्टर के रेडियो के सुन नहीं सकेंगे, हर है मोबाइल फोन तुम्हारा संबंधी विश्व के किसी कोने में है, उसकी वह ध्वनि सब तरफ प्रसारित हो रही है, पर जहाँ तुम्हारा मोबाइल फोन होगा उसमें जाकर ही घंटी बजेगी। हर मोबाइल फोन के पास से वो गुजर रही है तुम्हारे संबंधी का वो संवाद, लेकिन उसके अंदर वो घंटी नहीं बजेगी, घंटी तुम्हारे मोबाइल में। तो है सब जगह, पर पाना है तो एक जगह। ऐसे ही आकाशवाणी दूरदर्शन सर्वत्र है, तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, लेकिन देखना है तो फिर हमको टीवी चाहिए। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, पर जब प्राप्त करना है तो हनुमान कहता है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ। तो है सब जगह, सब देश में, सब काल में, कल परमात्मा की अखंडता भी सिद्ध की और प्राप्ति की जब बात आई तो फिर उसको हृदय के अंदर ही अनुभव करना है। अब ये कौन हमको अनुभव कराएगा, तो उस विषय पर आते हैं कि बिना सद्गुरु के कोई भी दृश्य से लौटकर दृष्टा की तरफ नहीं आता है। सब दृश्य में फंसे हुए हैं, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये गुरुद्वारा, ये माला, ये पूजा, ये कीर्तन, ये भजन, ये व्रत, ये उपवास, शास्त्र पर, सब दृश्य में फंसे हैं। वहाँ से दृष्टि को लौटा कर दृष्टा की तरफ लाना, ये सद्गुरु का काम है। तो गुरु की आज व्याख्या होगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पक्षपात रहित होकर सुनेंगे, क्योंकि मैं तो सत्य कहूँगा। हो सकता है तुम्हारे गुरु में वो बात दिख रही होगी तो तुम्हें लगेगा इस तो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। मैं तो सबके गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की कृपा से तो आप यहाँ आकर बैठे हैं, नहीं तो आप आते भी कैसे। उन्होंने ही सहायता की, मार्ग बताया, लेकिन सत्य क्या है इसे समझेंगे। तो गुरु, दो शब्द आते हैं, गुरु, गु का मतलब होता है अज्ञान और रू का मतलब होता है उसका विनाश। तो जो अज्ञान का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश कर सके उसको गुरु कहते हैं। अज्ञान का नाश करके जो ज्ञान का प्रकाश कर सके, या जो देह आसक्ति से छुड़ाकर आत्म आसक्ति जगा सके उसको गुरु कहते हैं। अथवा अपने सहित समस्त संसार में उस चेतन का अनुभव करा सके, अपने सहित समस्त संसार में उस एक चेतन का अनुभव करा सके, उसका नाम गुरु है। जो गुण और रूप से अतीत होता है, गुणातीत होता है, उसका नाम गुरु। और समझे, वह श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होता है। गुरु का उपाधि है श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री जो शास्त्रों का ज्ञाता है उसे श्रोत्री कहते हैं, और जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। तो गुरु की दो उपाधियाँ, श्रोत्री और बोलो ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री केवल कथा करने वाला, किंतु ब्रह्म का अनुभव जैसे गली गली में, हर पाड़े में, हर सेक्टर में भागवत कथा चल रही है, कहीं रामलीला की चल रही है, कहीं महाभारत का, ये बस कथा करना जानते हैं, पाठ पढ़ के और सुना दिया, लेकिन खुद ने उस सत्य को नहीं जाना जिसकी वे कथा कर रहे हैं, जिसकी कथा कर रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं जिसकी, वो उसको नहीं जाना, तो वो केवल श्रोत्री है। इनका कल्याण नहीं होगा, ये पेट भरने का धंधा बना लिया है, परिवार पालन का धंधा बना लिया है, और तुम्हारे को सत्य का उपदेश करते हैं, पर उस सत्य को न उन्होंने खुद ने जाना है, न वो आपको अनुभव करा सकेंगे। भगवान कृष्ण के पास 125 वर्ष तक उद्धव रहे, समझना इस बात को, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव को दी कि ये चिट्ठी ज्ञान की चिट्ठी है, सब मेरे ब्रजवासी गोपियों को सुना देना, ताकि मेरे से मोह ममता हटकर अपने आत्मा में प्रीति जग जाए। और वो चिट्ठी लेकर उद्धव गया, सब ब्रज वालों को इकट्ठा किया, गोपियों को, और वो ज्ञान चर्चा सुनाई, किसी एक को भी ज्ञान नहीं हुआ। किसी एक को भी, जबकि भगवान के पास रह रहा था 121 वर्ष तक, 125 वर्ष तक। फिर जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पहुंचकर सबको वह ज्ञान सुनाया, वही चिट्ठी, सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कारण क्या है? उद्धव भगवान के पास था पर स्वयं को उसको आत्मा का बोध, आत्मज्ञान नहीं था। तो जिन महात्माओं को, जिन गुरुओं को, कथाकारों को आत्मा का बोध नहीं, वो कथा तो तुम्हें पढ़ के सुना देंगे कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल गई, पर वो दिव्य दृष्टि तुमको कैसे मिले, वो मुक्ति तुमको कैसे मिले, वो कला उनके पास नहीं है। पुस्तक पढ़ दी, उसे कहेंगे श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय का खुद का कल्याण नहीं होगा, और उसके पास जीवन भर बैठे रहो तब भी तुम्हारा भी कल्याण, जैसे कि उद्धव 125 साल तक बैठा रहा, उसका कल्याण नहीं हुआ। जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया उद्धव ने, तब जाकर उसका उद्धार हुआ। तो गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। अब ब्रह्मनिष्ठ की पहचान क्या है वो भी हम जान लें। उसके सर में से कोई सींग नहीं निकलेंगे, कि वो चार टांग वाला नहीं होगा, कि पंख नहीं आएंगे। जिसने अपने को नाम जाति से मुक्त कर लिया है, नाम और जाति से मुक्त कर लिया है, ये नाम भी मैं नहीं और ये जाति भी मेरी नहीं। कस्त्वम, कस्त्वम, तो जिन्होंने ये बात जान ली है, ये ब्रह्मनिष्ठ उपाधि पा चुके, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अभी तो वाणी से बोल रहे हो तोतों की तरह, सुबह की तरह, पर मैं अनुभव भी जगाऊंगा, चिंता मत करो। खाली आपको सुनाना नहीं है, आपके अंदर से इस बात को जगाना है। तो गुरु वह जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय की बात बता दी जो शास्त्र का ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठ की बात बता दी जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया। तो अभी आपसे मैंने पूछा कस्त्वम, तो ये ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अब तुम्हें अपने कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे को उपदेश करना है तो ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ श्रोत्रिय होना भी, क्योंकि जब तक तुम शास्त्रों का प्रमाण नहीं दोगे कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि स्वार्थी आदमी अपने लोभ के लिए कुछ गलत भी बता सकता है। तो गुरु वह जो शास्त्र के अनुसार बात बताए। तो दूसरे का कल्याण करने के लिए गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना और श्रोत्रिय होना, ये दो उपाधि चाहिए। अपने लिए तो केवल ब्रह्मनिष्ठ होना पर्याप्त है, हमें कोई प्रवचन तो करना नहीं, हमें तो किसी को उपदेश करना नहीं, हमको तो अपना कल्याण करना है। तो बस ये मैं दृष्टा साक्षी ये बात पी जाओ अमृत की तरह। तुमने क्या पिया है? जहर। ये तुम्हारी जाति, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा जो है परिवार का संबंध, ये जहर है। इसको जैसे तुम पी गए और कभी नहीं भूलते अपनी माँ, अपना बाप, कि अपना पति, कि पत्नी, कि मकान, कि नाम जाति, ये जैसे तुमने अंदर रख लिया कभी भूलते नहीं, ना माला करते हो ना ध्यान करते हो अपने नाम जाति को पक्का करने के लिए। भगवान का नाम के लिए माला करना पड़ती है, भगवान के लिए ध्यान करना पड़ता है। पत्नी का भी ध्यान करोगे, पति का भी ध्यान करोगे, कि बच्चों का भी ध्यान करोगे? अरे वो ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान तो होता रहता है। ध्यान करने का नाम नहीं है, होने का नाम ध्यान है। वो ध्यान होगा भी किसका? जिससे प्यार होगा। प्यार करने की चीज़ नहीं है, प्यार हो जाता है। और जो किया जाता है वो सिनेमा के एक्टर हैं, जो किया जाता है हो जाता है, ध्यान हो जाता है, प्रेम जब हो जाता है। और प्रेम कब हो जाता है? जब उसमें सुख बुद्धि हो जाती है, कि साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब ऐसी बुद्धि आ जाती है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और सुख बुद्धि भी कब होती है? जब आपको सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग कब प्राप्त होगा? जब कभी सद्गुरु मिलेगा। तो सद्गुरु मिलने से आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान से आपका यह स्वतः ध्यान होता रहेगा। तो सद्गुरु वह जो आपको अपने देह के अहंकार से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म का निश्चय आपके अंदर जगा सके। सद्गुरु कभी कान नहीं फूंकते हैं, बहुत से कान फुकवा कर बैठे हो। सद्गुरु कभी चेला शिष्य नहीं बनाते हैं, सद्गुरु कभी साधन नहीं बताते हैं। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। सच्चा सद्गुरु, पूरा सद्गुरु कभी चेला नहीं बनाएगा, शिष्य नहीं बनाएगा, कभी कर्ण मंत्र भी नहीं देगा और परमात्मा को पाने के लिए आपको कोई साधन नहीं बताएगा। हम कॉलेज में जब जाते हैं तो विद्यार्थी बनकर, सब जानते हैं फार्म भरते हैं ना एडमिशन फार्म में विद्यार्थी, पर जब कॉलेज से हमको विदा किया जाता है चार साल के बाद के पाँच साल, तो हमको जो कागज़ दिया जाता है वो स्टूडेंटशिप का नहीं है, वो मास्टरशिप का है। एम कॉम, एम एस सी, एम ए, क्या मतलब गए थे विद्यार्थी बनकर लेकिन कॉलेज ने आपको अब मास्टर होने की योग्यता दे दी। अब तुम खुद मास्टर बन के पढ़ा सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये तुम्हारी उपाधि होती है कॉलेज से जब विदा किया जाता है। पर कॉलेज में जाते समय तो आप स्टूडेंट बन के जाते। तो यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, विश्वविद्यालय की महिमा स्टूडेंट बनाने में है कि मास्टर बनाने में? बोलो, लाखों रुपया खर्च करते हैं स्टूडेंट बनने के लिए, नहीं मास्टर। ऐसे ही गुरुकुल की महिमा, आप जाओगे शिष्य बनकर चेला बनकर गुरु के पास, पर गुरु आपको वहाँ से जब विदा करेगा शिक्षा देकर, तो गुरु की शिक्षा देगा। स्टूडेंट बन के जाते हैं और मास्टर बन के निकलते हैं, कहाँ से? विश्वविद्यालय से। ऐसे ही गुरुकुल में जाते हैं शिष्य बनकर और गुरु आपको निकालेगा गुरु बनाकर। ये पहली बात। तो गुरु कभी शिष्य, गुरु गुरु बनाता है। अगर चेला ही रहेगा तो फिर ये क्या, सारा जीवन चेला ही बना रहेगा, फिर ये ज्ञान को आगे वितरण कैसे करेगा? गुरु उसको इतना योग्य बना देता कि फिर वो दूसरे को भी जाकर ज्ञान दे, नहीं तो ज्ञान परंपरा नष्ट हो जाएगी। एक गुरु ने ज्ञान पूरा पा लिया और चेले को खाली चेला ही बना के सारा जीवन रखा, पैर दबवाता रहा, लिंगोटी धुंधवाता रहा, साई सेवा करवाई और गुरु तो मर गया, और वो चेला बेचारा लंगोट धोते धोते वो भी मर गया। तो गुरु वही है जो अपनी पूर्णता का, जो उसने अनुभव किया, अपने शिष्य को भी वही पूर्णता का अनुभव। तो गुरु शिष्य बनाते हैं कि गुरु बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। अब समझे, गुरु कभी कर्ण मंत्र नहीं देते हैं, सूर्य ने कभी याज्ञवल्क्य के कान नहीं फूके, याज्ञवल्क्य ने जनक का कान नहीं फूका, जनक ने सुखदेव का कान नहीं फूका, सुखदेव ने परीक्षित का कान नहीं फूका, कि दुर्वासा ने कृष्ण का कान नहीं फूका, कि कृष्ण ने अर्जुन का कान नहीं फूका, सबने ज्ञान प्राप्त किया, सबने। अब कान फूकने की बीमारी चल गई है, अब तो टीवी के ऊपर भी गुरु लोग चेला बना लेते हैं और मंत्र दे देते हैं। कहाँ तुमने गुरु बनाया? वो टीवी में हम देखते थे और टीवी से ही उन्होंने हमको शिष्य बना लिया और हमने गुरु मान लिया और मंत्र लेकर चप रहे हैं। बहुत धोखा है। गुरु वह जो पांच भ्रांतियों से मुक्त कराकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। नोट करो, गुरु वह जो पाँच भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर और एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। वो पाँच भ्रांतियाँ, पहली है भेद भ्रांति, दूसरी है कर्ता भोक्ता भ्रांति, जो नहीं लिख रहे हैं वो इधर देख लें। पहला है कर्ता भोक्ता भ्रांति, दूसरा है भेद, पहला भेद भ्रांति, दूसरा कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरा संघ भ्रांति, लिखने वाले लिखते जाएं, और चौथा है विकार भ्रांति, और पांचवा है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये पाँच भ्रांतियाँ प्रबल है सब लोगों में, सब संप्रदाय वालों में। ये पांच भ्रांतियों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके, उसको कहते सद्गुरु। ये सारे चित्र सारे वेद उपनिषदों के प्रमाण हैं। जब समय मिले तो 5-10 मिनट पहले आकर देखो, जाते में भी जाने से पहले देख कर जाओ, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको अभी समय आने के ऊपर, ये सारे वेद के पन्ने हैं। तो अब गुरु वह जो पांच प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। और गुरु मंत्र दान नहीं करता है, गुरु नाम दान नहीं करता है। कई लोग यहाँ बैठे होंगे नाम दान प्राप्त करके, हाथ उठाएं, नाम दान। अच्छा सुनो, नाम नामी का परिचय कराने के लिए है। नाम हम जो भी बच्चों का घर में रखते हैं तो जिसकी ज़रूरत है उसे बुला सके, जिसके पास जाना है हम पहुंच जाएं, तो नामी नाम का परिचय कराने के लिए है। लेकिन लोग सारे जीवन नाम ही नाम जप ही जप करते, पर जिसका नाम है उसको तो देखने की, जानने की, अनुभव करने का कभी ख्याल ही नहीं आता। गुरु ने कहा पांच माला, गुरु ने कहा ग्यारह माला, गुरु ने कहा एक माला, बस वो माला करके रख दिया। अरे जिसका नाम पुकारते हो उसका भी तो ध्यान करो कि ये नाम किसका मैं पुकार रहा हूँ। तो गुरु क्या करता है, नाम दान नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा के राज्य में कुछ कमी नहीं है, परमात्मा के राज्य में कुछ कमी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते। तो फिर भगवान के पास कोई कमी है? तो अब परमात्मा कहाँ है सबके? देखो परमात्मा यहाँ बैठा है सबके, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। और गुरु के पास गाओगे तो गुरु क्या करेगा, नाम दान करेगा। तो विचारो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और नाम गुरु के जेब में है, परमात्मा का नाम गुरु के आश्रम में है, भंडार में, बक्से में, अलमारी में, जो तुमको दे देगा। अरे जहाँ परमात्मा वहीं उसका नाम, जहाँ वस्तु वहीं उसका नाम है, जहाँ वस्तु है वहीं उसका नाम है। तो जहाँ परमात्मा वहीं उसका, आज उसको ही सुनोगे। अब जिह्वा का प्रयोग मत करना, इसलिए उसको अजपा जाप कहते हैं। परमात्मा के नाम का जाप को अजपा जाप कहते हैं। अजपा का मतलब जो जपा न जाए, जो जपा जिसमें वाणी का प्रयोग न हो। हम जो ये वाणी बोलते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होती है, क ख ग घ, यहाँ से ऊपर आती है तो वहाँ पर च छ ज झ, और ऊपर जाती है तो वहाँ पर ट ठ ड ढ, इधर आ जाती दांतों से टकराने के लिए तो ट थ ड ढ, ओठों के पास आ जाती है तो प फ ब भ, ऐसे ये वर्णमाला बनती है। परमात्मा का नाम इस वर्णमाला में नहीं, इसके लिए ना कंठ की जरूरत है, ना मुर्दा की जरूरत है, ना तालू की जरूरत है, ना दांतों के टकराने की जरूरत है, ना ओठों की, वो तो श्वास के साथ चल रही है। अब सभी कान खुले कर लें, हाथ नीचे कर लें, जिन जिन को सुनाई पड़ा है वो परमात्मा की दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी, बिना जिह्वा के प्रयोग के, बिना माला के, वे हाथ उठा के बताएं जिन्होंने सुना है, नीचे कर लें। बाकी लोगों ने नहीं सुना वो भी सुनेंगे, अभी सुनेंगे। परमात्मा को पाने का सबको अधिकार है, तो वो कैसे सुनेंगे? मैं एक ध्वनि निकालूंगा, आपकी आंखें बंद रहेगी किंतु कान खुले रहेंगे, कान बंद नहीं करना। मैं एक ध्वनि निकालूंगा, आप उसे श्वास के साथ अंदर लेना, श्वास के साथ अंदर। फिर मैं दूसरी ध्वनि निकालूंगा, आप उसे अपने श्वास के साथ बाहर समझना है। जब मैं सो का उच्चारण करूंगा आप श्वास अंदर लेंगे, जब मैं हम का उच्चारण करूंगा आप श्वास को, बस आप का ध्यान मेरी ध्वनि पर रहे और उसके हिसाब से श्वास को आप चलाएंगे। आंखें बंद कर लें, कान बंद नहीं करें। हाँ, अब श्वास को अंदर लेते हुए मैं बोलूंगा, बस आप श्वास अंदर लेंगे, सो, श्वास बाहर हम, श्वास अंदर स, सो श्वास बाहर हम, श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम, अंदर सो, बाहर हम, अंदर सो, बाहर हम, सो हम, सो हम। कान बंद करो, सबको सुनाई पड़ेगा। कान खुले कर दो, खुले कर दो। अब जिन्हें नहीं सुनाई पड़ा है, वे आज रात्रि को 5 और 6 बजे के बीच में या 4 और 5 के बीच में नींद खुल जाएगी, तब कान बंद करना और श्वास अंदर जाते समय सो की ध्वनि उठेगी और श्वास बाहर जाते समय हम की ध्वनि सब में उठेगी। आज रात्रि को मन में संकल्प करके सोना कि मेरी नींद 5 बजे खुले, अपने तकिए से, जिसको ओशिका कहते हैं, तकिया कहते हैं, उसको बोलना कि मुझे 5 बजे आज उठना है कि 4 बजे उठना है। ठीक, तुम्हारे अलार्म फेल हो जाएंगे, वो टाइम पे उठाएगा और उस वक्त पर आप श्वास अंदर जाते समय सो की ध्वनि सुनेंगे और बाहर आते समय हम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अभी यहाँ पर अर्थ लिखो उसका, सो का मतलब क्या है और हम का मतलब क्या है। सो का मतलब है वह परमात्मा, सो का मतलब हुआ वह परमात्मा जिसे मैं तीर्थ मंदिर मूर्ति, तीर्थ मंदिर मूर्ति चित्र स्वर्ग बैकुंठ आदि स्थानों में खोज रहा था, स्वर्ग बैकुंठ आदि स्थानों में खोज रही थी या खोज रहा था। वेद कृपा से, गुरु कृपा से आज मैंने जाना कि वह मैं स्वयं हूँ, कि वह मैं स्वयं हूँ। कौन वह? जिसे तीर्थों में, मंदिरों में, स्वर्ग बैकुंठ में, चित्र मूर्तियों में, ध्यान में, माला में खोज रहा था, पता लगा वह तो मैं स्वयं हूँ। दूसरा पैराग्राफ लिखें, और यह जो पिता माता से उत्पन्न हुआ शरीर, और यह जो पिता माता से उत्पन्न हुआ शरीर जिसे मैं मानता आ रहा था, जिसे मैं मानता आ रहा था, जिसे मैं मानता आ रहा था, अब पता लगा यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह तो मेरा है, यह मैं नहीं हूँ, यह तो मेरा है। इसलिए इसका कोई धर्म मेरा धर्म, इसलिए इसका कोई धर्म मेरा धर्म नहीं है। आइए अब आगे की विषय पर चर्चा चलती है। गुरु का महत्व समझे पहले, गुरु का अर्थ तो जान लिया, गुरु का उपयोग भी जान ले। आप ब्रह्मा के समान हो जाएं, विष्णु के समान हो जाएं और शंकर के समान हो जाएं, इतनी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि का उत्पत्ति पालन और संहार भी आपके अंदर करने की क्षमता है, लेकिन बिना गुरु के कोई भी भाव बंधन से, दुखों से छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान राम को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा, और सभी को गुरु की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म साधन के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से गुरु का महत्व हमारे शास्त्रों में दिया है। और कहा है कि गुरु की आज्ञा पालन करने में जो गुरु तुमको जीवित अवस्था में मुक्ति दिलाता है उसकी आज्ञा पालन में अगर सिर भी काट कर देना पड़े, उस सत्य को पाने के लिए अगर हमें सिर भी काट कर देना पड़े तो भी बहुत ही सस्ता है, चीपेस्ट है, इसलिए देर नहीं करना गुरु के आदेश को पाने के बाद। हमारा तुम्हारा शरीर क्या है इसको सुनो, 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजों से ही मल निकलता है। जब कान में अंगली डालोगे गुड़ निकलेगा, खाओगे कि पोंछोगे, आँख के कोने में अंगली लगाओगे चीनी की चाशनी निकलेगी, क्या करोगे? नाक पे झटका मारोगे डालडा निकलेगा, क्या करोगे? इधर मुख से निकाला बटर मक्खन, क्या करोगे? इधर से वो परफ्यूम निकलेगा, क्या करोगे? और नीचे से खिचड़ी और आगे से शरबत, क्या करोगे? तो कहते हैं यह तन विष की बेल है, यह तुम्हारा हमारा शरीर क्या है? विष की लता। विष की लता, जैसे नीम का फल भी मीठा, फूल भी मीठा, पत्र भी मीठा, रस भी मीठा, ठीक है ना? नीम का गलत है। अच्छा, करेले का पत्र भी मीठा, रस भी मीठा, फल भी मीठा, वो भी कड़वा, ऐसे ही ये विष की लता है। शास्त्रों में शरीर को विष की लता कहा, पर तुम सबको कितना घमंड है जितने बैठे हो, ये मैचिंग, ये साड़ियाँ, ये लिपस्टिक, ये क्रीम, ये पाउडर और ये दाढ़ी देखो बना के बैठा है, ये सब ये श्रृंगार करके, अरे ये तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, और सिर कटाए जो मिले। तुम तो दाढ़ी कटाने में पीछे हट जाओगे कि हम तो सत्संग छोड़ देंगे, दाढ़ी को संभाल के रखेंगे क्योंकि भगवान बड़ा खुश होगा हमारी दाढ़ी देख के। अरे वो दाढ़ी तो बकरों को भी है, गॉड को भी, उसका क्या कल्याण होगा? तो इसलिए याद रखो, नोट करो, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त नहीं हो सकेगा, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त कभी नहीं हो सकेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, पिंजरे का पक्षी, बंधा हुआ पशु, बंधी हुई नौका, ये वहीं सड़ेंगे, वहीं मरेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? पिंजरे में बंधा है, कितना उड़ेगा वहीं मरेगा। खूंटे से बंधा है पशु, कितना जीवन में चलेगा वहीं मरेगा। वो नौका भी बंधी हुई है, जीवन भर चलाओ वहीं सड़ेगी। ऐसे ही यहाँ जितने लोग आए हैं वो सावधान होकर सुने, जो जो देवी देवताओं से बंधे हुए हैं, जो जो जिस प्रकार के अहंकार में बंधे हैं, कोई यहाँ बांध कर बैठा है हाथों में, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है, कोई चुटैया में गांठ लगा के बैठा है, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है, तो कोई अपना दाढ़ी मूछा का शो बना कर बैठा है, इन लोगों का कल्याण नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो बंधे हुए हैं। मैं ऐसा रहूँगा, मैं ऐसा अपने को सजाऊँगा, मैं ऐसा अपने को दिखाऊँगा। भगवान कहते अर्जुन, अगर कल्याण की इच्छा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभि मोक्षिष्यामि मा शुच। अर्जुन, अगर तुझे अपना कल्याण की इच्छा है तो ये सब अहंकार को छोड़ दे, जो जो तूने पकड़ रखे हैं समाज से, सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा उपदेश देते हैं। तो अब यहाँ तुमसे कह दिया जाए कि ये तुम्हारे हाथ के पुरुष लोगों, कड़ा अंगूठियाँ हाथों की, माताओं ये तीन तीन दो दो रस्सियाँ पशुओं की तरह जो बांध रखे हैं, कुत्ते को तो बांधना पड़ता है, गाय को बांधना पड़ता है, अब मनुष्य को भी बांधना पड़े तो ये और पशु में क्या अंतर? तो ये जो जो तुमने अज्ञानता से धर्म बनाया है और अपने को धार्मिक माना है, भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान, तुमने तो धर्म माना है और धार्मिक जाना है, भगवान इन सभी धर्म वालों को कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो कौन मुक्त हो सकेगा, बंधा हुआ कि खुला हुआ? जो बंधन में बना रहेगा वो मुक्त होगा कि बंधन को तोड़ने वाला? बंधन को तोड़ने वाला। अब तुम्हारी प्रार्थना देखो इधर, असतो मां, आगे बोलो। तो फिर ये हाथ यही नहीं रहेंगे, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां यही रहोगे ना, ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा यही रहोगे, हाँ अमृतम गमय। ये प्रार्थना पर बेचारे कोई अर्थ नहीं जानते, मास्टर भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, चेला भी बोलते हैं, पर उसका अर्थ क्या है? अरे मुझे आप असत से निकालो तभी तो मैं सत्य को ग्रहण कर सकूंगा, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं असत्य में, असत्य को ही सत्य मान लिया, तो अस्तो मां अपनी बल से अपनी शक्ति से मुझे छुड़ाओ और सद्गमय। फिर कहा तमसो मां, मैं तो अज्ञान को ही धर्म मान के बैठा हूँ, मैं तो इन चित्रमूर्तियों को ही धर्म मान के बैठा हूँ, मैं तो इन रस्सियों को सूतों को ही धर्म मान के बैठा हूँ, आप ही ताकत लगा कर मेरे को तमसो मां ज्योतिर्गमय अज्ञान अंधकार से निकाल कर और ज्ञान के प्रकाश में लाओ, और मृत्युर्मा मैं तो इसी में फंसा बैठा हूँ, ये शरीर का चोकटा बनाकर बहरूपियों का स्वांग की तरह अपना चेहरा बनाया मैं तो इसी में, तो आप यहाँ से हटाओ और फिर मुझे सत्य अमृत का अनुभव। तो गुरु का क्या काम हो गया, पहले असत से हटाना, सत्य की तरफ चलाना, अज्ञान से अंधकार से निकालना और प्रकाश में लाना, और जन्म मरण वाले शरीर से अहंकार छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव करें। तो प्रार्थना तुम्हारी कितनी है, तीन, पर गुरु के काम है छः। हर प्रार्थना में दो दो काम है, अस्तोमा एक काम और फिर सद्गमय ये दूसरा काम, तमसोमा एक काम, फिर ज्योतिर्गमय दूसरा काम, फिर मृत्युर्मा एक काम, फिर अमृतम गमय। तो गुरु का काम है तुमको पहले असत से निकालेगा, और तुम कहोगे ना ना हमारी डाढ़ी मूछा को मत छोड़ो, हमारे रस्सियों को मत खोलो, हमको खूंटे से मत खोलो, तो मरो फिर उसी में फंसे रहो, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे हमें तो मुक्ति चाहिए, भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है मुक्ति पाने के लिए कि बने रहने के लिए? मुक्ति पाने के लिए। और बना रहेगा जिसके प्रति वो वहीं जाकर जन्म लेगा। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा जो जिसका अंदर बंधा हुआ है मैं उसको उसी योनि में डाल दूंगा, शत्रु में बंधा है तो शत्रु योनि में डाल देंगे, और भगवान के अंदर तुम बंधे तो भगवान में बांध देंगे, पितरों में बंधे हैं तो पितरों में, पत्थरों में बंधे हैं तो पत्थरों में। भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं जो पितरों की पूजा करने वाला है वो पितरों को प्राप्त होता है, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, और जो अपने इन नाना कल्पित आकारों की पूजा करने वाला है उसमें डालता हूँ, और जो मेरी पूजा करता है उसको मैं अपने रूप में मिला लेता हूँ। तो आपको यह विवेक जगाना है। तो अब गुरु का महत्व बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, अरे लक्ष्मी तेरे यहाँ सर पर ये निशान क्यों हैं और तेरे पैरों में भी निशान पड़े हैं? तो लक्ष्मी कहती है और कोई चर्चा करो, ये बात मत पूछो। भगवान ने कहा मुझे यही जानना है ये निशान क्यों, रगड़ कैसी पड़ी और यह? तो भगवान कहते मेरे को यही जानना है, आज मौका मिल गया है, तू भी वह है मैं भी। तो सुनो भगवान, ये जितने बाबा जितने गुरु जितने सन्यासी जितने महामंडलेश्वर जितने जगत गुरु घूम रहे हैं इन सब के चरणों में मैं रगड़ लगाती हूँ, शायद कोई सच्चा गुरु होगा तो मेरा उद्धार भगवान की पत्नी लक्ष्मी को भी अपने कल्याण की इच्छा है और वो भी संतों को चरणों में सिर नवाती है, लेकिन अभी तक लक्ष्मी ने कहा मुझे कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिला। अच्छा और तेरे चरणों में निशान क्यों है? ये जितने बैठे हैं ना यहाँ सामने ये मेरे चरणों में रगड़ते हैं खोपड़ी, ये रात दिन मेरे चरणों में रगड़ते हैं, क्या बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पोता चाहिए, नतनी चाहिए, नाती चाहिए, मकान चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन, ये मेरे पास रगड़ते हैं इसलिए मेरे पैरों में चिन्ह पड़ गए हैं। तो लक्ष्मी को भी भगवान की पत्नी होकर भी गुरु की आवश्यकता हुई। दूसरा, नारद की बात सुनो। नारद जाते हैं भगवान विष्णु के सत्संग में, एक दिन अपनी वीणा अंदर भूल गए और बाहर चले गए, फिर ख्याल आया, अरे मैं तो अपनी वीणा नहीं लाया, सत्संग हाल बंद हो गया था, एक खिड़की खुली थी, तो क्या देखा कि जहाँ नारद की वीणा थी उस जगह को लक्ष्मी गोबर से लेपन कर रही थी, गोबर गाय का जो निकलता है मल। नारद ने सोचा और कहीं नहीं, जहाँ मैं बैठा वहाँ पर गोबर से, क्योंकि गोबर शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नारद को थोड़ा विचार आया कि न तो आगे से गीला न पीछे से पीला, अगर थोड़ा सा कुछ खांसी में झटके में निकल जाता तो लक्ष्मी मेरे जगह पर क्यों ऐसा। तो भगवान लक्ष्मी से तो शर्म आई, विष्णु से कहा भगवान मेरे मन में एक प्रश्न है, अरे भाई कल सत्संग में आकर तेरा समाधान मिलेगा, अब मैं भी तो आराम करूँगा, मेरा भी शरीर है, 3 घंटे से बोल रहा हूँ, नहीं प्रभु मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसी क्या समस्या हो गई, जहाँ मैं बैठा था उसी जगह लक्ष्मी खुरद खुरद के और जमीन को और गोबर से लीप रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा हम अपने घर में गड्ढा खोदे कुआं खोदे तेरे बाप का क्या जाता है। बोले भगवान उसी जगह गड्ढा उसी जगह क्यों, बाकी जगह नहीं किया, जा तेरा काम करनी प्रभु मुझे बताओ, सुनेगा तू निगुरा है निगुरा, जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। समझना दो बातें, भगवान के दर्शन होने के बाद भी गुरु की आवश्यकता, भगवान के धाम में भगवान के साथ रहने वाला कभी शंकर के साथ कभी विष्णु कभी ब्रह्मा सब समय ब्रह्मलोक में विचरण करने वाला, लेकिन क्या कहा कि तू निगुरा है, जब गुरु धारण करेगा तब तू पवित्र होगा। इसलिए निगुरे का हाथ का पानी भी गाँव के लोग नहीं पीते हैं, और निगुरा जहाँ बैठ जाता है, आप तो शायद भूल गए हो पर ये उड़ीसा में प्रथा देखी है, कोई भी अतिथि आया घर के अंदर बैठ के भोजन किया तो वे माताएं एक छोटे से बर्तन कुछ कप में गोबर रखती है और उसको ऐसा करके पोंछ देती है, क्योंकि वो निगुरा है, क्या पता मेरे घर में आया है अपवित्र हो जाएगा, इसलिए ये प्रथा उड़ीसा में देखी पवित्रता की। उड़ीसा में किचन में गाँव के अंदर कोई बैठ जाता है बाहर का के तो थोड़ा गोबर डाला और पहुँच कर निकाल दिया, तो निगुरे का हाथ का पानी नहीं पीते हैं। मई महीना एक अतिथि एक यात्री आया और कहा भैया मुझे पानी पिला दो, वो पानी लेकर आया, लो पियो, कोई तेरा गुरु कौन है, उसने कहा मैं गुरु गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। वो यात्री प्यासा गर्मी के दिन कंठ सूख रहा है तो पानी बोले मैं आगे पी लूँगा, अरे अभी तुमने पानी मांगा मैं लाया क्यों नहीं पीता है, तू तो निगुरा है तेरे हाथ का नहीं पीऊँगा आगे किसी के पास पी लूँगा। अब उस आदमी को दुख लगा, हाय मैंने गुरु नहीं किया तो आज मेरे द्वार से प्यासा आदमी चला गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, उसने गुरु बना लिया। फिर कोई यात्री आया दूसरे दिन, पानी मांगा पानी पिलाया, भाई तुम्हारा गुरु, हाँ कौन है, वो ज्वाला प्रसाद कहाँ है, काशी में, तो अभी बोले वो जेल गए हैं रेप केस में, कोई मर्डर केस में गया है, ये है अवस्था। इसलिए जान के अच्छी तरह से कि ये गुरु बनाने योग्य है अथवा नहीं है, मांस मछली खा रहे हैं शराब पी रहे हैं दो दो तीन तीन औरतें रखी है और जगत गुरु बनकर बैठे हैं या गुरु बनकर बैठे हैं, इसलिए गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। जैसे डाकू लोग छिप छिप कर बैठे हैं, कोई यात्री निकला उसको लूट लेते हैं, ऐसे ही जगह जगह आश्रम खोल खोल कर बैठे हैं, और कोई चला जाएगा उसको जबरन करके सिंदूर लगा देंगे, जबरन हाथ में रोरा बांध देंगे और जबरन गले में कंठी डाल देंगे और कही तू अब चेला और मैं तेरा गुरु, दोनों की नरक में ठेलम ठेला। तो इस तरह से बहुत लोग बैठे हैं, इसलिए गुरु को देखना कि ये ब्रह्मज्ञानी है आत्मदर्शी है और मुझे भी करा सकेगा। ऐसे को स्वीकार करना, नहीं तो 84 में भटकना पड़ता है। और गुरु कभी साधन नहीं बताते हैं, साधन जो बताता है वो खुद अभी गुरु बनने योग्य नहीं है। बहुत ध्यान से समझो, जो खुद परमात्मा को पाया नहीं है वो तुम्हें कहेगा माला करना, जप करना, ये करना, लेकिन जिसने खुद ने ब्रह्म का अनुभव कर लिया वो तो तुमको ब्रह्म का तुम्हारे अंदर अनुभव कराएगा, वो साधन नहीं बताएगा। साधन तो वो बताता है जिसने खुद ने अभी परमात्मा को पाया नहीं है और कोई न कोई रास्ते से चल रहा है, कोई माला, कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई समाधि। तो सच्चा सद्गुरु, पूरा गुरु जब मिलेगा आपको, कोई साधन कि ये माला करना, कि ये जप करना, कुछ नहीं बताएगा, आपको अंदर परमात्मा का अनुभव कराएगा। इसी प्रकार और देखें, नारद गया गुरु बनाने के लिए सनत कुमारों के पास, बोले मैं दुख से बहुत दुखी हूँ। नारद जैसा भगवान के धाम में रहने वाला और कहता मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति कैसे मिलेगी? तो सनत कुमार ने पूछा, तू अभी तक क्या किया साधन? बोले मैं सब कलाएं जानता हूँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि भी मुझे प्राप्त है, क्षर दर्शन भी मैं जानता हूँ, भूगर्भ विद्या, मंत्र विद्या, गरुड़ विद्या, नृत्य विद्या सब जानता हूँ, लेकिन शांति नहीं। तब उसको साधन बताया, नोट करो, तरति शोकम आत्मवित। तरति शोकम आत्मवित, भगवान ने नारद जी को ये उपदेश किया, जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तभी तू दुख के सागर से पार होगा। तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित, जब तू आत्मा का ज्ञान करेगा तभी तू दुख के सागर से पार हो सकेगा। तो नारद को भी आत्मज्ञान लेना पड़ा। इसी प्रकार गोपियों ने भी जब आत्मज्ञान प्राप्त किया तब उनका कल्याण हुआ। मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी, जब उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, रैदास स्वामी उनके गुरु थे तत्वदर्शी, और तब जाकर उस मीरा का कल्याण हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस काली माँ के उपासक थे, फिर जाकर तोतापुरी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, तब वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अब मेरे और परमात्मा के बीच से ये जो उपासना कर रहा था देवी की, ये दीवार थी। शब्द सुनो, अब मेरे और परमात्मा के बीच से ये देवी दीवार हट गई और अब मेरा परमात्मा से सीधा संबंध हो गया। तो उसको भी गुरु ने आकर ज्ञान दिया, नहीं तो काली से बातें करते थे, खाना पीना घूमना साथ साथ होता था, इतनी गाढ़ भक्ति थी, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के चाहे जितनी गाढ़ भक्ति हो संसार सागर से पार हो नहीं सकता, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। तो अब गुरु शब्द का विचार कर लिया, तो गुरु के पास जाना है तो हमारे पास में चार योग्यता चाहिए, नोट करो, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता, ये चार चीज़ें जब होगी तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी समझेगा। विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो और मुमुक्षता, ये चार चीज़ें गुरु के निकट जाने के पहले अपने पास ये तैयारी होना चाहिए। कॉलेज में जाने के लिए क्या तैयारी चाहिए? हाई स्कूल। कॉलेज में जाने का वही साहस करेगा जिसने हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल जिसके पास नहीं किया हुआ वो कॉलेज का अधिकारी। तो ऐसे ही गुरु के पास जाकर आत्मकल्याण का अगर शिक्षा लेना है तो चार चीज़ें चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, षट संपत्ति चाहिए और मुमुक्षता। विवेक की परिभाषा लिखा चुका हूँ, षट संपत्ति में शम दम श्रद्धा तितिक्षा की परिभाषा लिखा चुका हूँ, अब लिखो वैराग्य की परिभाषा। इस लोक से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के सुख की चाह न करना, इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की चाह न करने को वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान किसे कहेंगे? ब्रह्मलोक तक की भी जाने की इच्छा न करे, क्योंकि वहाँ भी अखंड आनंद है, वहाँ से भी फिर वापस लौटना पड़ेगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 भगवान अर्जुन को कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और अर्जुन फिर स्वर्ग में जाने की इच्छा मत करना, इंद्र पद में लालच मत करना, क्योंकि इंद्र को भी गिरना पड़ता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 ते तम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लवंते। तो गुरु के पास जाने के लिए चार बातें चाहिए, विवेक भी हो, वैराग्य भी हो, शर संपत्ति हो और मुमुक्षता। ये परिभाषा और किसी के पास लिखी है तो लिखवा लेना, समय थोड़ा है इसलिए शॉर्ट में बता दिया। और मुमुक्षता चौथी परिभाषा है, मुमुक्षता यानी मोक्ष पाने की ही इच्छा। मुमुक्षता किसे कहेंगे? मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षता कहते हैं। और कोई इच्छा लेकर मत जाना, नौकरी की, शादी की, बच्चों की, बीमारी की, प्रमोशन की, मकान की, शत्रु की, कोई भी संसार की बात नहीं, सीधा मुक्ति पाने की इच्छा को मुमुक्षता। तो चार साधन संपन्न गुरु के पास जाते हैं। अब वो शिष्य भी तीन होते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। सुनो, पहले गुरु के कहने के पहले जो काम कर ले गुरु की प्रसन्नता के लिए वो उत्तम शिष्य है। कहना ना पड़े कि ये हाथ की रस्सी खोल के आना, ये इधर के बंधन तोड़ के आना, ये तेरा अपना ये जो बनाया है बकरे का स्वान ये सब साफ करके आना, जो थे बाल लंबे जटा, तो ये गुरु कहेगा उसके पहले कर ले तो ये उत्तम, और गुरु कहे और फिर करे उसको कहते हैं मध्यम शिष्य। कहने पर जो करे, कर ले प्रसन्नता से कि गुरु ने मुझे कहा है, सबके बीच में मुझे बताया है, सबके अंदर से मुझे ये क्यों कहा, मेरे पे जरूर कृपा दृष्टि है, प्रेम दृष्टि है, तो ऐसा करके प्रेम से उस आज्ञा का पालन करे उसे कहेंगे मध्यम शिष्य। अब तीसरा अधम शिष्य। अधम शिष्य कौन है? जो गुरु के कहने पर भी मना कर दे, इटमु केवे करबे नहीं, तो सत्संग छाड़ी दे भी, तोते छाड़ी दे भी, मुँह तो एमती रही बे, ऐसा जिसने दुराग्रह कर लिया है उसका कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो उत्तम शिष्य ना बनो तो कोई बात नहीं, अधम तो कभी बनना ही, क्या बनना चाहिए? मध्यम, यानी जो कहे उसे हम अपने कल्याण का विश्वास करके और करें। तो तीन तरह से समर्पण होता है, अब तन से समर्पण, धन से समर्पण और मन से समर्पण। गुरु की सेवा में गुरु की इच्छा को देखकर, गुरु की सेवा में और धन का उपयोग करना, अपने मन से नहीं। समझ लो तुमने गुरु को एक टावेल दे दिया, अब हजार शिष्य टावेल देंगे तो गुरु क्या बाजार में दुकान लगाएगा? टावेल टावेल टावेल टावेल, गुरु को चड्डी चड्डी दे दी तुमने तो बेचारा गुरु क्या करेगा हजार शिष्यों का? या कोई गुरु को सर्दी के दिन है और नहला रहा है एक एक घड़े पानी से, एक एक माठिया पानी से, और हजार शिष्य है और उसी को सेवा माने तो बेचारा गुरु की राम नाम सत्य हो जाएगी? तो ठंड के दिन और सब एक एक जो है माठिया पानी डालेंगे तो ये तो विचार पूर्वक सेवा करना चाहिए कि उसमें उसकी जरूरत है या नहीं। तो तन से गुरु की सेवा करना जो गुरु के अनुकूल हो। नंबर दो, धन से गुरु की सेवा करना जो आश्रम के लिए गुरु के आदेश से हम उसे लगाएं। तन से सेवा करें और धन से सेवा करें। अब फिर से सुनो, किंतु कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, वो बेचारा तन से सेवा, तो वो भी तो कल्याण की इच्छा करता है, तो वो क्या करे? वो धन से सेवा कर दे, तन से नहीं बनती है। और कोई धन में गरीब है बेचारा, वो तो अपना परिवार पालन नहीं कर पाता, वो धन से सेवा कैसे करेगा? वो अपने गरीब है तो तन से सेवा कर दे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तन से भी नहीं कर सकते और धन से भी वे गुरु को मन समर्पित कर दे तो भी कल्याण हो जाएगा। धन समर्पण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मजबूरी है, गरीबी है, या तन से तुम नहीं सेवा कर पाए कोई बात नहीं, शरीर अयोग्य है, बीमार है, बूढ़ा है, तो मन समर्पण करने से कल्याण हो जाएगा। जो मन समर्पण नहीं करेगा और अपनी मनमानी करेगा, गुरु की बात को नहीं मानेगा, फिर वो धन भी चाहे जितना दे दे तो भी कल्याण नहीं होगा, और तन से भी गुरु के झाड़ू पोछा आश्रम की करता रहे, गाय चराता रहे तो भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, पुण्य मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो तभी मिलेगा, क्योंकि वेद का सिद्धांत है ज्ञानादेव तू केवल्यम, ज्ञान के बिना मुक्ति किसी भी साधन से हो नहीं सकती। तो तन समर्पण, धन समर्पण और मन समर्पण को पूर्ण समर्पण कहते हैं, पर जो जिस योग्य है अपना करे। तो तीन तरह के शिष्य, उत्तम, मध्यम, अधम। अपने को अधम से बचाए, उत्तम न बन सके तो मध्यम तो अवश्य ही बने। इसलिए गुरु को त्रिवेणी संगम कहते हैं। गुरु को भी त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं कि गुरु के पास तीन तरह के जीव के दोष कट जाते हैं। जीव के अंदर तीन दोष है, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन दोष को दूर करने के लिए वेद में तीन साधन बताए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। मल दोष के लिए कर्म, विक्षेप दोष के लिए उपासना, और आवरण दोष के लिए ज्ञान। तो तीन दोषों की निवृत्ति वेद के 100,000 मंत्रों के द्वारा होती है। 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र, ये हमें आगे बताऊंगा आने वाले दिन में, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। गुरु के पास जाने से 100,000 मंत्रों की साधना पूरी होती है। कैसे? गुरु का सेवा करने से मल दोष कट जाता है, गुरु का ध्यान करने से विक्षेप दोष कट जाता है। सेवा करने से मल दोष कट गया, यानी 80,000 मंत्रों की साधना पूरी हो गई। गुरु का ध्यान करने से विक्षेप कट गया, यानी वेद के 16,000 मंत्रों की साधना पूरी हो गई, और गुरु का ज्ञान करने से 4,000 मंत्रों की साधना पूरी हो जाती है, जीव का आवरण दोष खत्म हो जाता है। अब किन किन गुरुओं से बचना है उस संबंध में थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी तो ये सद्गुरु के संबंध में चर्चा चल रही थी कि किस तरह से गुरु के पास जाना है, कैसे सेवा करना है और कैसे समर्पित होना है। अब श्रद्धा, एक पॉइंट और बच गया है, गुरु के प्रति श्रद्धा। गोपियाँ इंतजार कर रही थी कृष्ण के मिलन के लिए, और कृष्ण को आने में देर हो गई, वृंदावन की घटना है। तो कृष्ण से पूछा, तुम कहाँ गए थे? बोले, मैं अपने गुरु के आश्रम में गया। गोपियों ने पहली बार सुना कि कृष्ण का भी गुरु है। तो कौन है गुरु? बोले, दुर्वासा। कहाँ रहता है? यमुना पार। तो गोपियों ने कहा, हम भी दर्शन करने जाएंगे गुरु के, गुरु दादा गुरु। तो सब लोगों ने घर से फल, मिष्ठान, फूल वगैरह कुछ भेंट, कपड़ा लेकर आए, और यमुना के तट पर देखा कि यमुना नदी में बाढ़ हो रहा है, पूरा पानी से लबालब भरी जा रही है, भयंकर बाढ़ है। कृष्ण से कहा, हमको पार कराओ। बोले, मेरे पास तो कोई नौका नहीं है, कल चले जाना, बाढ़ क्या सदा तो रहेगी नहीं, नहीं हमें आज जाना है गुरु जी को, सब चीज़ें मिष्ठान वगैरह ताज़ा, पुष्पमाला भी ताज़ा है, बासी देना गुरु को अच्छा नहीं, कुछ रास्ता निकाल। बोले, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अरे कुछ तो रास्ता कर, अब सुनो रास्ता बताया। यमुना से बोलना, हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे मैया हमको रास्ता दे दो। वो गोपियाँ कहने लगी, तेरे को मजाक करने का यही समय मिला? तू कब से ब्रह्मचारी बना? कल चुम्बन लिया था तो गाल पे दाग पड़े हैं, कल तू मेरी मटकी तोड़ गया, कल मेरे घर में तूने मक्खन चुरा लिया, कल मेरे बिस्तर में तू घुस गया, तू कब से ब्रह्मचारी बना? बोलो, मेरे को और कुछ पता नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि से तुम जानो। किसी गोपी ने कहा कि अरे वो ब्रह्मचारी की भ्रष्टाचारी, हमें क्या करना, हमें तो मार्ग चाहिए। यमुना से जाके कहा, हे यमुना मैया, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, जबकि आठ पत्नियों का स्वामी है, आठ पटरानियों का स्वामी है, और यदि हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। सचमुच में यमुना के दो भाग हो गए, बीच में सूखा रास्ता हो गया, गोपियां उस पार गई और गर्दन घुमा के देखा तो फिर वैसे ही यमुना बह रही है। अजीब, ये भी आश्चर्य। दुर्वासा को प्रणाम किया, आरती की, भोग लगाया और कहा, महाराज अब हमको उपदेश करो हमारा कल्याण के लिए। संत के पास जब भी जाओ तो अपने कल्याण के लिए प्रश्न करना, ये नाती नतनी के लिए, पोता पोती, बेटा बेटी, नौकरी के लिए कभी मत पूछना, बीमारी के लिए, मकान के लिए। तो कहा, जब तक तुम कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, वो ज्ञानेश्वर है, ज्ञान प्राप्त करोगे तो अभी कल्याण होगा। अब यमुना के तट पे आई तो यमुना तो वैसी बह रही है, अब सोचती, हाय राय, घर कैसे जाएं, क्योंकि संध्या का समय हो गया और सब गोपियां पति से चुपके चुपके मिलने आती थी। कोई भी गोप अपने पत्नी को कृष्ण के पास जाना अच्छा नहीं मानता था। कृष्ण अपने जमाने में जैसे निरंजन अपने जमाने में बदनाम, वो कृष्ण अपने जमाने में बदनाम था, आज चरित्रवान नहीं है। तो बिचारी कृष्ण के मिलने के लिए घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर सीढ़ी पे चढ़ के और घर में जाती थी आती थी। सोचा, संध्या हो गई, अब कैसे पार होंगे। तो दुर्वासा, महाराज हमको पार करो। बोले, आई कैसे थी? ये कह के आई थी कि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, तो अब हमारा रास्ता खोलो। बोले, यमुना से कहना, दुर्वासा ने जीवन में अन्न का दाना भी ना खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियां मन में सोचती, वो तो गपोड़ी, ये दादा गपोड़ी, सारा प्रसाद खा गया, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा और बोलता है कि अन्न का दाना भी। लेकिन संतों की तो बात निराली है, जाकर कहा और रास्ता मिल गया। तो गुरु के वचन में श्रद्धा करना है, गुरु की क्रियाओं में कभी दृष्टि नहीं डालना। जैसे रोगी डॉक्टर की बताई हुई जो पथ्य है, दवा है, उसमें श्रद्धा करे, पर डॉक्टर की क्रियाओं को ना देखे कि डॉक्टर तो खाता है, डॉक्टर तो पीता है, मैं क्यों रोकूंगा, तो फिर वो मरेगा। तो डॉक्टर के आदेश का, पथ्य का अपना पालन करे, दवा खाए, पर डॉक्टर के चरित्र को ना देखे। ऐसे ही भगवान के चरित्र को भी मत देखना। कहाँ तो कृष्ण आठ पटरानियाँ और 16108 के संग नृत्य, और कहाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब इनकी तुम कैसे एकता करोगे। पर राम भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है, इसलिए उनके चरित्रों का विचिंतन नहीं करना। उन्होंने जो हमको उपदेश दिया है हमारे कल्याण के लिए, उस पर विचार करना। तो अब कैसे समर्पित करना है, जैसे डॉक्टर को रोगी अपना शरीर समर्पित कर देता है ऑपरेशन थिएटर में, अब वो डॉक्टर नंगा कर देता है अंग अंग को, जहाँ बीमारी है काटता है, ड्रिल मशीन से होल करता है, स्टील की प्लेट लगाता है, नट बोल्ट सब करता है और हमको बाहर स्वस्थ कर देता है। तो इसी प्रकार गुरु के वचन में हमें अपने कल्याण का विश्वास करना है, उनके उपदेशों में तर्क नहीं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। पर ये देखो कि गुरु सच्चा है या नहीं, गुरु दम्भी तो नहीं, पाखंडी तो नहीं, नहीं तो तुमको भी ले जाएगा, खुद तो नरक जाएगा और तुमको भी नरक पहुंचा देगा। इसलिए गुरु को जानकर हमें स्वीकार करना है। अब जिन गुरुओं से बचना है उन गुरुओं की अब आपके सामने श्रृंखला लाता हूँ। तो एक गुरु ऐसा है जो छड़ेश्वर बाबा, जो 24 घंटे खड़ा रहता है। हम सोचते हैं इसको गुरु बना ले, पर ये तो घोड़ा भी सारा जीवन खड़ा रहता है, तो घोड़े को गुरु बनाने से क्या कल्याण होगा। और घोड़ा खुद जीवन भर खड़ा रहता है, तब भी हंटर हंटर खाता है और बोझा ढोता है। तो गुरु का यह वेश किस रूप में खड़ा है, तो गुरु इसको ना स्वीकार करना। गुरु की पहचाने ज्ञान से, ज्ञान गुरु को कीजिए, और फिर वो क्या करता ये मत देखना। अगर ज्ञान नहीं तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दूसरे बाबा देखे पत्ता हरी बाबा, वो पत्ते खाते हैं, नीम पत्र खाते हैं, बिल पत्र खाते हैं, तुलसी पत्र खाते हैं, करेला पत्र खाते हैं, और हम तो बाबा खा नहीं सकते, सोचे इनको गुरु बना ले तब भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि पत्र तो छेली खा रही है, ऊँट खा रहा है, हथनी खा रही है, सब पत्ते खा के तो जीवन निकालते, तो भी कल्याण है। एक बाबा को देखा तो क्या करते हैं, वो फलाहारी बाबा है, बस फल खाते हैं, फल ही फल की पेटियाँ पार्सल आ रही है बाबा जी के लिए ऋषिकेश हरिद्वार में, फल खाते हैं। पर ये फल खाने से कल्याण का कोई संबंध, क्योंकि ये तोता और ये माकड़ सारे जीवन फलाहारी है, पर उनकी भी दोनों की वो पिंजड़े में बंद हो जाता है और वो मदारी उनको दुकान घर घर जाके नचाता है। एक बाबा और देखे वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के बैठ गए हैं 3 दिन के लिए, जिसको कहते समाधि। हम सोचते इनको गुरु बनाएं, लेकिन विचारना क्या महिमा है जमीन में, तो जमीन में तो आपको मालूम है 11 लाख प्रकार के जीव अंदर रहते हैं, जो 6-6 महीने में 9-9 महीने में बाहर आते हैं। ये बाबा तो 3-4 दिन के लिए गया आ जाएगा, लेकिन बरसात में ही पैदा होते हैं लंबे लंबे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और लंबे वो बरसात में ही टर्र टर्र बेंग होते हैं, 9-9 महीने तक बाहर नहीं रहते हैं, ना आवाज़ आती है। और कई देखा एक फल आता है वो उमर अमर क्या नाम होता है, उसमें तोड़ के देखो असंख्यों जीव अंदर से, तो ये श्वास को रोक लेने मात्र से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। अब और एक बाबा देखा वो जल में समाधि लगाकर बैठा है, हम सोचते इसको गुरु बना लें, पर क्या विशेषता जल में, पर ये मछलियाँ ये मगर ये जलहस्ती सारा जीवन जल में रहते हैं, और उनकी सदगति होती कि दुर्गति, जाल में फंसा कर बाजार में लाकर बेच रहे हैं काट काट के, तो ये भी कल्याण का मार्ग नहीं। एक महात्मा और हैं, उनकी क्या विशेषता, वो पानी पे चल के उस पार दिख चले जाते हैं, हम सोचते हैं इनको गुरु बना लें, पर ये पानी पर इस पार से उस पार जाने के लिए ये सिद्धि जो प्राप्त की ही 20 साल में ये सिद्धि प्राप्त हुई, ये 20 साल जो चले गए अब ये वापस नहीं आएंगे, और वो सिद्धि क्या, पानी पे चलने की सिद्धि, वो तो कोई भी नौका वाला डोंगा वाला 5 रुपया 10 रुपया लेगा नदी के इस पार से उस पार तुम्हें पहुंचा देगा, इस जड़ क्रिया के लिए 20 साल बर्बाद करके ये सिद्धि पाया, ये भी समझदार। एक महात्मा ऐसा है जो क्या करता है, सिद्धि के द्वारा तुम्हारे जीवन के कष्टों को दूर कर देगा, ऐसा तुम्हें विश्वास दिलाता है। कैसे, वो तुमको देता है, देखो इस केले को पकड़ो, इसमें तुम्हारे जीवन के 3 विघ्न पार हो जाएंगे, उठो छील के देखो, चलो तुम उठो पकड़ो, तुम्हारे जीवन के 3 संकट दूर, छीलो उधर सबके साथ, अंदर टुकड़े हो जाएंगे, उधर की तरफ जल्दी चलो। अरे प्रसाद था भाई इसको, हाँ देखो, तो ये शक्ति के प्रभाव, जाओ बैठो अपने, छील के दिखाओ सबके सामने, तुम्हारे 5 संकट दूर हो जाएंगे, उधर छील के दिखाओ, नीचे मत गिराना, ये देवता का प्रसाद है, ये केले ऊपर से आए हैं यहाँ के नहीं, यहाँ कहाँ इतने बड़े केले मिलेंगे, उड़ीसा के तो छोटे छोटे होते हैं। सिद्धि का चमत्कार, मंत्र के द्वारा अग्नि पैदा हो जाएगी, बाबा कुछ नहीं करेगा, मंत्र के द्वारा आहुति देगा और यहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु जी का जय जयकार हो जाता, ओ गुरु जी का सिद्ध बाबा। ये सिद्धियों के चमत्कार बता रहा हूँ कि ऐसे महात्माओं से बच के रहना, ये तुम्हारे जीवन की दुर्गति कर देंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अभी तक तुम लोगों ने ठाकुर को चम्मच से दूध पिलाया और वो दूध भी नाली में चला गया, अंदर नहीं गया। अभी ठाकुर आपके सामने बैठे हैं और वो दूध पिलाएंगे सिद्धि के द्वारा बाबा। अपने अंदर इतना पावर प्रकट कर लेता है कि वो हजार वाट के बल्ब को भी प्रकाशित कर देता है, उसके अंदर इतना ताकत आती है, बल्ब फ्यूज हो गया है, हाँ, अपनी शक्ति के द्वारा वो बल्ब के अंदर प्रकाश डाल देता है, उसके अंदर इतना करंट तैयार रहता है। अब ठाकुर जी दूध पियेंगे, प्रभु भोग लगाइए, स्वीकार कीजिए। गणेश बाबा कहुचे मो ये मृत्यु लोकर दूध पी भी नहीं तो केवठी आनी भी, बैकुंठ रू मो पाई दूध आणंतु, ये मृत्यु लोकर दूध में कभी पी भी नहीं, ये तो मनुष्य पाइए, देवता पाई नहीं, तो ये दूध रे में कौन कर भी फफाड़ी दिया तो, ओ माय गॉड, पीबे नहीं, सत्य कहुचे। अब आकाश मार्ग से दूध आता है, कौन सबू पी भी दे, मोपाई टिके छाड़ी बे, झाड़ा लगी जी बे, जा देसी पी बे। सिद्धि के द्वारा बाबा अद्भुत कार्य करता है, प्लेन कागज लेकर अभी 500 रुपये का नोट छाप कर देता है, प्लेन कागज है लेकिन वो सिद्धि के द्वारा क्या करेगा, नोट निकाल देगा, और जो इस नोट को नकली सिद्ध करेगा अभी यहीं 50,000 रुपये का पुरस्कार, कितना कितना पुरस्कार, 50,000 का, अगर सिद्ध कर दे कि ये नोट नकली है तो 50,000 रुपये उसको कैश पेमेंट यहीं पर दिया जाएगा। आकर कोई सिद्ध कर दे कि ये नोट जो है असली नहीं है नकली है तो वो यहाँ पर आकर अपना 50,000 रुपया प्राप्त कर सकेगा। है लड़की सीधी रहो, आकर देखे अपना किस्मत अजमा ले, चांस है 50,000 रुपया मिल जाएगा अगर नकली होगा तो, पहचान कर लो अगर किसी को पहचान करना है तो, सिद्धि के चमत्कार। लेकिन आपको फिर इशारा देता हूँ, ऐसे सिद्धों से ऐसे बाबाओं से बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा जीवन की हत्या हो जाएगी, तुम उसी के लिए फिर संसार में बने रहोगे। है कोई हिम्मत वाला, किसी को है 500 रुपये की पहचान, 500 रुपये नोट की पहचान है आपको, है जरा देखो तो, तोड़ो मोड़ो मत बाबू, ऐसे ही देख लो, हाँ उसको जैसे है उसी तरह, असली है कि नकली है बोलो, है अरे जल्दी बोलो ना, हाँ रख, धन्यवाद रखो, हाँ चलो इधर रखो। इसके बाद हाँ नकली सिद्ध कर देगा तो 50,000 रुपया कैश पेमेंट, और इसी सिद्धि के द्वारा आप देखेंगे 1,000 रुपये का नोट अभी आपके सामने प्रिंट होकर निकलेगा, 1,000 रुपया। नकली सिद्ध करने वालों को 1,00,000 रुपया अभी कैश पेमेंट, देख लो जिसको पहचान है असली है कि नकली है। कल यहाँ पर एक फिल्म दिखाई जाएगी, अद्भुत फिल्म, बिना औषध के समस्त रोगों से छुटकारा पाने की एक फिल्म दिखाई जाएगी, मेडिटेशन, इसलिए जरूर आकर लाभ लेंगे। आइए 1,000 रुपये का नोट नकली सिद्ध करने वाले को 1,00,000 रुपया वर्तमान अभी पुरस्कार दिया जाएगा, जो सिद्ध कर सकता कि ये 1,000 का नकली है। आ जाओ, ताज़ा ताज़ा प्रिंट होके आ रहा है, किसी को परखने की पहचान तो परख ले, असली है कि नकली है, सब लोग पहचानते हैं असली को भी, तुम में से है पहचान, जेब में रखा है, ठीक है तो समय नष्ट नहीं करेंगे, आज का विषय समाप्ति की ओर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इनाम देने की बात थी वो कहाँ से, मेरे पास रिजर्व बैंक है, इसी सिद्धि के चमत्कार के द्वारा, देख लो 1 रुपये के नोट का पैकेट बंडल, बाजार में नहीं मिलेगा 5 रुपये के नोट का पैकेट, ये 10 रुपये के नोट का पैकेट, 20 रुपये के नोट का पैकेट, ₹50 के नोट का पैकेट। ₹100 के नोट का पैकेट। सिद्धि के चमत्कार पर याद रखना, इस जादूगरी से दूर बचना, ये तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं तो तुम इसी में रह जाओगे लटक के। और ये ₹1000 का नोट का पैकेट। कस्त्वम जादू का खेल खत्म। अब आज से 3 बातें और नहीं सीखना है। मैं आपको कहूँगा आप बद्ध हैं, तो आपको इस बात को अस्वीकार करके बोलना है मैं मुक्त हूँ। मैं आपसे कहूँगा आप जीव हैं, तो आप उसको अस्वीकार करके कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ। मैं आपको कहूँगा आप कर्ता भोक्ता हैं, आपको अस्वीकार करके कहना होगा कि मैं दृष्टा साक्षी हूँ या अकर्ता अभोक्ता हूँ। ये अभ्यास आपको करना है और यही आपकी वास्तविकता है। एक परिभाषा नोट करें, निधिध्यासन, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन, और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन को निधिध्यासन कहते हैं। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति का सतत चिंतन करने को निधिध्यासन कहते हैं। अब विजातीय वृत्ति क्या है उसको लिखो। अनात्माकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। कस्त्वम आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, मुक्त हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं, दृष्टा साक्षी हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका? ये भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? कस्त्वम। तो पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? जाति बंधु किसके? हिंदू मुस्लिम किसमें? ब्राह्मण क्षत्रिय किसमें? उड़िया बंगाली किसमें? जवान बालक बूढ़ा किसमें? गोरा काला किसमें? कस्त्वम। इसी चिंतन से आपको घर तक जाना है, इसी चिंतन में सोना है, और इसी चिंतन से कल का व्यवहार करेंगे, और कल उसी चिंतन से आएंगे भगवान से रात को प्रार्थना करना कि मुझे कल का जीवन देंगे तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और कल सुबह बिस्तर पर उठ जाएं तो लोक कल्याण कर्म करने का विचार करेंगे और आप अपना कल्याण करें।